وہاں جا کر پڑھی. جب حضور کے سامنے یہ بات پیش ہوئی تو آپ نے فما ان فواہن کسی کا بھی برا نہیں منایا, فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا. یہ فروعی اختلاف اس قسم کا ہوا کرتا ہے یاد. کلاہما علی الحق, صحابہ کے یہ گروہ جنہوں نے نماز پڑھی وہ بھی حق پر ہے, جنہوں نے نہیں پڑھی وہاں پڑھی ہے وہ بھی حق پر. شافعی مالکی حنبلی اختلاف ظاہریوں کا یہ اسی قسم کا اختلاف, کوئی دین کا اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ جاہلانہ طریقے پر اس کو بڑھا چڑھا کر فرقہ بندی میں بڑا طول دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں یہ سارے باطل پر. یہ جاہلانہ بات ہے, یہ سارے حق پر ہیں اور ان کا اختلاف اسی قسم کا اختلاف ہے جو حضور کے سامنے صحابہ کا اختلاف ہوا. یہ دین کی کسی بنیاد میں اختلاف نہیں ہے, سب کا عقیدہ بر حق ہے, سب کا عمل. سنت کی تشریح میں بعض چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے, بعض کسی طرح تشریح کرتے ہیں, بعض ایک چیز کو ضروری قرار دیتے ہیں بعض غیر ضروری قرار دیتے ہیں, بعض ایک چیز کو مستحب قرار دیتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں یہ مکروہ ہے. یہ اختلاف اس قسم کا ہے, یہ سب حق پر مبنی ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی یہ خود گمراہی کی نشانی ہے. سبل سے مراد وہ عقیدے میں جس کی خرابی ہو, بنیاد خراب ہو جائے, عقیدہ بگڑ جائے اور بدعت میں چلا جائے, شرک میں چلا جائے, کفر میں چلا جائے, بدعقیدگی میں چلا جائے, وہ سب گمراہ ہوں. یہ باقی جو ہے یہ راستے برحق ہیں. فرمایا جو صراط مستقیم ہے اس پر چلو. صراط مستقیم وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور نبی نے اس کی تشریح کی ہے اور اس کا نمونہ دیا ہے, اس کے مطابق چلو تاکہ تم ان گمراہی کے راستوں سے بچ جاؤ. یہ گمراہی کے راستوں پر جب پڑ جاؤ گے تو پھر تم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. ذالکم وصاکم بھی, اس کا حکم تاکیدی طور پر تم کو دیا ہے اللہ نے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ گرفت سے, خدا کی پکڑ سے, سزا سے, اور تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ. یہ ہے اصل میں کرنے کی بات. اللہ نے فرمایا تم نے کیا خود ساختہ اپنی باتیں بنا رکھی ہیں, بحیرہ صاحبہ بنا رکھا ہے, کہیں غیر اللہ کی نظر و نیاز کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے, کہیں اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام حلال بنا رکھا ہے. یہ سب باتیں باطل ہیں. آج جو چیزیں ہیں جن کے خلاف کرنا اللہ نے حرام قرار دیا, ان کی تشریح کر دی اور اصول بتلا دیا کہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے جو قرآن بتلا رہا ہے, نبی جس کی تشریح کر رہا ہے, اس پر چلو گے تو بچ جاؤ گے, اس کے خلاف چلو گے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدى ورحمہ لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين, أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم, فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة, فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها, سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سماتینا, پھر آپ کہہ دیجئے ہماری طرف سے کہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً پورا کرنے کے لیے نعمت کو اس شخص پر جس نے اچھا کام کیا, اور تفصیل ہر ایک چیز کے لیے, اور ہدایت اور رحمت تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ ایمان لائیں. اور یہ کتاب قرآن اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، بس اس کا اتباع کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اس لیے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ بے شک اتاری گئی ہے کتاب دو گروہوں پر ہم سے پہلے، اور بے شک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر. یا تم یہ کہو کہ اگر اتاری جاتی ہماری اوپر کتاب تو ہم ہوتے زیادہ ہدایت والے ان لوگوں سے. پس تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت. بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھٹلاتا ہے اللہ کی آیتوں کو اور اعراض کرتا ہے ان سے سنجد الذین، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، سخت عذاب. بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ اعراض کرتے تھے. مشرکین کی شرکیہ باتوں کے رد کے بعد اور غیر اللہ کی نیازات کی تردید کرنے کے بعد جو جو باتیں اللہ تعالی نے ناجائز قرار دی ہیں ان کا ذکر تھا، اور 10 وہ باتیں ذکر فرمائی اللہ تعالی نے اور ان پر عمل پیرا رہنے کا تاکیدی حکم دیا، اور اسی کو صراط مستقیم کے ساتھ تعبیر کیا، اور ادھر ادھر دوسرے غلط راستوں پر چلنے سے منع فرمایا کہ اگر دائیں بائیں دوسرے راستوں پر چلنے لگو گے تو وہ اللہ کے راستے سے تم کو جدا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تاکیدی طور پر اس کا حکم دیتا ہے تم کو تاکہ تم بچ جاؤ. ثم آتینا موسی الکتاب، ثم عطف کے لیے ہوتا ہے اور تراخی کے لیے ہوتا ہے، یعنی تاخیر کے ساتھ. لیکن یہاں پر تو موسی علیہ السلام کی کتاب تو پہلے نازل ہوئی ہے، تو تاخیر کا مطلب صرف بیان کے اندر تاخیر ہے، ورنہ ترتیب کے اندر تاخیر نہیں مراد کہ پہلے قرآن نازل ہوا اور بعد میں تورات، کیونکہ تورات پہلے نازل ہوئی ہے. یہاں بیان کے اندر صرف تاخیر ہے. اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین اس طرح کہتے ہیں کہ ثم قل لهم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کے بیان کرنے کے بعد پھر آپ کہیں ان لوگوں سے خبر دیتے ہوئے ہماری طرف سے. یوں ہے ترکیب اس کی، پھر آپ کہیں ان لوگوں سے ہماری جانب سے بتلاتے ہوئے اور خبر دیتے ہوئے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. تو اس کا اس طرح ربط ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے اللہ نے فرمایا قل، اسی پر ہے. آپ کہہ دیجئے تعالو آؤ کہ میں پڑھ کر سناؤں تم کو جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام قرار دی ہیں. پھر یہ ہے تعالو آؤ کہ ہم تم کو بتلا دیں کہ اللہ تعالی کی جانب سے یہ فرمان ہے کہ ہم نے دی کتاب موسیٰ علیہ السلام. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں پہلے چونکہ توحید کا ذکر تھا، شرک کا رد تھا، یہ محرمات کا بیان اسی توحید اور شرک کے رد کے سلسلے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. آگے آخر میں بھی توحید کا ذکر آ رہا ہے، ملت ابراہیمیہ کے خلاصے کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو یہاں یہ نبوت اور رسالت کی طرف بات ہے. توحید کا بیان تم نے سنا، شرک کا رد سنا، رسالت کی بات بھی سن لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوئی نئے رسول تو نہیں آئے دنیا میں. یہ نبوت کا سلسلہ تو پہلے سے آیا، آپ تو نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ منتہی ہو گیا ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں، انوکھی بات تو نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا بھی انکار کرتے تھے مشرق لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. کتاب کا انکار کرتے تھے تو کتاب کے ساتھ کتاب کا ذکر فرمایا. نبوت کا انکار کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات بھی حضور کے ساتھ کچھ ملتے جلتے ہیں، اس لیے بہت سی جگہوں میں مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ فرمایا ہے. پھر آپ ان کو خبر دیتے ہوئے کہہ دیں کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اسی طریقے سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، بلکہ آخری کڑی ہیں. تو یہ نبوت کوئی انوکھی چیز تو نہیں ہے جس سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور نہ کتاب کا نازل کیا جانا کوئی انوکھی بات ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر فرمایا اور اس کی جامعیت کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کا بیان فرمایا. کتاب بھی اسی طریقے سے جیسا پہلی کتابیں نازل ہوئی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں پہلے، خصوصاً 10 باتیں جو بیان کی گئی ہیں جن کے خلاف چلنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور جن کی پابندی ضروری اور لازمی ٹھہرائی ہے، یہ باتیں ملت حنیفیہ کے وہ اصول ہیں جس پر قرآن کریم اور تورات دونوں متفق ہیں. یہ بات بھی اس کے ضمن میں آ جاتی ہے. تو پہلے تورات کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے، رسالت سے کیسے یہ لوگ انکار کرتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ آپ پھر ان سے کہہ دیں، ہماری جانب سے خبر دیتے ہوئے بتلاتے ہوئے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اس کتاب سے مراد تورات ہے جیسا دوسری جگہوں میں مذکور ہے. موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی تھی وہ تورات تھی، اور قرآن کریم اور تورات کا ذکر زیادہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس طرح بھی فرمایا ہے، فاتو بکتابن ہوا احدا منہما، اپنے وقت میں تورات بڑی عظیم و شان کتاب. آج کل یہ جو بائبل ہے اس کے پہلے 5 باب جو ہیں یہی تورات کا حصہ ہے، باقی 39 صحیفے اس کے ساتھ اور جوڑے ہوئے، آخر میں انجیل ہیں، چاروں انجیلیں. تو اپنے دور میں بڑی عظیم شان اور ایک جامع کتاب تھی جس کو اللہ نے ایک دم ہی نازل فرمایا تھا. تو جامعیت کے اعتبار سے باقی کتابیں جو ہیں صحیفے وہ اتنی جامعیت نہیں رکھتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، فاتو بکتابن، تو کوئی ایسی کتاب لاؤ جو قرآن کریم سے اور تورات سے زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو انسانیت کی. احدا منہما، لاؤ پھر کوئی جو ان دونوں کتابوں سے جیسا تورات نے اپنے دور میں رہنمائی کی اور آخر میں اب قرآن ہے یہ جامع سب کا، ان سے زیادہ رہنمائی کرنے والی پھر کوئی کتاب لاؤ اگر تم نہیں مانتے. تو دونوں کو اس لحاظ سے بھی اکٹھا کیا گیا ہے. تو فرمایا پھر آپ ان کو کہنے ہماری جانب سے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، تماماً، یہ تماماً اس میں مصدر ہے اور بمعنی اتمام ہے، پورا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے نعمت. اللہ نے تورات کو نازل فرما کر اپنی نعمت کو پورا کیا ہے. الذی احسنا کا معنی موسیٰ علیہ السلام، اس شخص پر نعمت کو پورا کیا جس نے بہت اچھا کام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے تورات کو قائم کرنے میں اور اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے میں، پھیلانے میں بہت کوشش کی. مراد موسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے. اور الذی احسن سے مطلق عمل کرنے والے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اللہ نے تورات کو نازل کیا تو اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے ہر اس شخص پر جو نیکی کا عمل کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر نیک عمل کرنے والے کے لیے اپنے دور میں تورات خدا کی بڑی نعمت تھی، عظیم شان. جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس پر خدا کی نعمت پوری اور مکمل ہوگی. تو مطلقاً ہر نیکی کا عمل کرنے والا، ایک تو اتمام نعمت کے لیے، آگے قرآن کا بھی ذکر آتا ہے، اس کی تفصیل تعریف بھی آ رہی ہے، اور دوسرا تفصیلاً لکل شین. تورات کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی. ہر چیز سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں لکل ما یحتاج الیہ فی امور الدین، دین کے سلسلے میں جن چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے وہ سب بیان فرمائی. دین کے قواعد، کلیات، اصول، ضوابط، لا دینی لا، سب وہ سب اس میں بیان کی. کل شین سے مراد ہر ہر جزی چیز نہیں ہوتی جو دنیاوی معاملات کی ہوتی ہے یا عام چیزیں ہوتی ہیں جو انسان عقل سے بھی جن کو دریافت کرتا ہے اور کام کرتا ہے، وہ مراد نہیں. ہاں، دین کے سلسلے میں انسان جن چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، عقل سے، حواس سے جو چیزیں معلوم نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے کہ ثواب، عقاب، جنت، دوزخ، خدا کی مرضیات، نامرضیات، یہ عقل سے نہیں معلوم ہو سکتی. اس کے لیے خدا کی جانب سے اطلاع ہونا ضروری ہے. سو ان چیزوں کی پوری تفصیلات موجود، حلال، حرام، جائز، ناجائز، اصول، کلیات، قواعد دین کے، اور ہر انسان جو دین کے سلسلے میں جن کی طرف محتاج ہوتے ہیں وہ. اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جب میں کوئی وحی الہی سے بات کروں گا تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی غلطی اور کوئی خطا نہیں ہو سکتی، وہ قطعی بات ہوگی. تو فرمایا اور ہدایت، ہدایت کا معنی رہنمائی. انسان ہدایت کا سب سے زیادہ محتاج ہے دنیا میں رہتے ہوئے، سب سے زیادہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم، ہر وقت جو انسان دعا ہدایت کی طلب اور ہدایت پر قائم رہنا، ہدایت حاصل بھی ہو پھر ہدایت پر قائم بھی رہے انسان، سب سے زیادہ اس چیز کا محتاج ہے انسان. اور ہدایت کا معنی رہنمائی، جہاں جہاں بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے لیے انسان کو ضرورت ہے رہنمائی. وہ رہنمائی اس کتاب سے ملتی ہے. اور رحمت، اللہ نے تورات کو رحمت بنا کر بھیجا. رحمت ہوتی ہے نتیجے میں جب انسان اس پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو پھر خدا کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. یہ نتیجہ ہوتا ہے عمل پیرا ہونے کا، اعتقاد رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خدا کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے. اور پھر تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین رکھیں، یہی بات، کتاب الہی کو پڑھیں گے تو رب کی ملاقات کا یقین پیدا ہوگا، پختہ ہوگا. جو اصل اور جڑ ہے، بنیاد ہے یہ نیکی کی، یعنی تمام برائیوں کی اور برے کاموں کی جڑ بنیاد ہے آخرت کا اعتقاد کا کمزور ہونا. آخرت کا اعتقاد کمزور ہوگا تو برائیاں پیدا ہوں گی، چھوٹ ہو جائے گا انسان، فکر مند نہیں ہوگا. اور اس کی جڑ بنیاد آخرت کا ایمان ہے. اگر آخرت پر ایمان ہے, یقین ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے سلسلے میں کہ مومن ایمان بالغیب رکھنے, وہ بالآخرت ہم یوقن, آخرت کے دن پر پورا یقین رکھنے, اس واسطے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ انسان برائی سے بچتے رہیں گے, نیکی کرتے رہیں گے, محاسبہ سامنے ہوگا. اور یہ چیز تورات سے واضح ہوتی ہے. یہ تو پہلے تورات کا ذکر تھا نبوت اور رسالت کے سلسلے میں, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا کتاب کے سلسلے میں, تورات کا ذکر تھا آخر میں, وہذا کتاب, اور یہ قرآن جس کی یہ سورہ مبارکہ ہے, سورہ انعام, اس کی ایک سورت ہے, 114 صحیفے ہیں قرآن میں, ہر سورت ایک صحیفہ ہے, سمجھنی, اور ہر آیت اس کی ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے, سمجھنی, اور عظیم کتاب ہے, حجم میں تو چھوٹی ہے لیکن اپنی جامعیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی کتاب ہے. قرآن سے کوئی کتاب عظیم نہیں ہے. اختصار کے باوجود اس میں یعنی علم کا اتنا خزانہ ہے کہ انسانیت اس پر حاوی نہیں ہو سکتی, سمجھ, کبھی بھی ابد الآباد تک بھی خدا کی صفت ہے یہ. وہذا, اور یہ ایک کتاب ہے, انزلنا, جس کو ہم نے نازل کیا ہے. یہاں تدریج کا معاملہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے, تورات کی طرح ایک دم نہیں دیا, وہاں اتین الکتاب کتاب دے دی, اکٹھی لا کر دے دی, اور لکھی لکھائی ہوئی, تختیوں پر لکھی ہوئی, لیکن یہاں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ نے نازل فرمایا, وبالحق انزل اللہ ہو, آہستہ آہستہ بتدریج اللہ نے اس کو پورے 23 برس میں نازل فرمایا. اور یہ بھی خدا کا کلام ہے, وحی الہی ہے, ہدایت کا سرچشمہ ہے, اور جس ہستی پر نازل ہوئی ہے وہ سب رسولوں میں برگزیدہ ہستی ہے اور خدا کا مقدس رسول ہے. اور اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے مبارکن, یہ برکت والی کتاب ہے. برکت, برکت کا معنی ہوتا ہے زیادتی, مقدس زیادتی, خدا تعالی کی جانب سے جس میں خیر اور خوبی ہو. ہر زیادتی کو برکت نہیں کہا جاتا, ایسی زیادتی جس کے اندر خیر اور خوبی ہو, خیر الہی جس کے اندر شریک ہو, وہ ہوتی. اور تبارکہ یہ اللہ کی صفت ہے, امام ابو بکر جساس کہتے ہیں اس کی کوئی ابتدا انتہا نہیں ہے, یہ صفت ذات باری کے ساتھ مختص ہے جس کا کوئی شریک نہیں. برکات دہندہ خدا ہی ہے, برکتوں کو نازل کرنے والا اور دینے والا صرف خدا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور برکت کے معنی زیادتی, مقدس زیادتی, جس کے اندر خیر الہی پایا جاتا, اس کو کہا جاتا ہے, ایسی زیادتی کو برکت کہا جاتا ہے. یہ برکتوں والی کتاب ہے. سو فرمایا فتبعوہ ہو, اس کا اتباع کرو, یہ ہے اس کا اتباع کرو. جن جن چیزوں پر یہ مشتمل ہے, یہ فرائض پر مشتمل ہے, اللہ نے اس میں فرائض بیان کیے, جو چیزیں قطعی اور اٹل ہیں اور کوئی آدمی ان سے مستثنا نہیں ہے. پھر کوئی باتیں فرائض کے علاوہ نوافل ہیں, مباحات ہیں, کوئی باتیں محرمات سے تعلق رکھتی ہیں, حرام ہیں, کوئی باتیں اس سے کم تر درجے کی مکروہات ہیں, کوئی باتیں مباح ہیں, ان کی اجازت ہے. انسان اگر ان کو کر لے تو کوئی اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ ساری باتیں آتی ہیں, فرائض, واجبات, نوافل, محرمات, مکروہات اور مباحات, جن جن چیزوں پر قرآن مشتمل ہے سب کا اتباع کرو. اور سب پر اعتقاد رکھو. فرض کے فرض کو پہلے درجے میں رکھنا ہوگا. یہ فرض واجب و رکن ضروری ہونا یہ فقہائے کرام نے محدثین اعظام نے اس کی تشریح کی ہے اور سمجھایا یہ کہ یہ چیز دیکھو یہ فرض ہے. نماز ایک ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر سب چیزیں آتی ہیں. بعض چیزیں فرض ہیں اور بعض چیزیں واجب ہیں, بعض چیزیں سنت ہیں, بعض چیزیں مستحب ہیں اور بعض چیزیں مباح بھی ہیں. ایک نماز کے اندر ساری چیزیں ہی آتی ہیں. یہ ہر ایک کے درجے کو جاننا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو. فرض اگر چھوٹ جائے آدمی نماز ہوتی نہیں صرف. اگر واجب انسان سے رہ جائے نماز میں اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. سیدہ صاحب نکال لیا بھول جاتا ہے آدمی کبھی کسی وقت. سنت اگر ترک کر دیا تو نماز پوری ہوگی لیکن اس میں نقص ہوگا کہ صحیح طریقے پر ہم نے اس کو نہیں ادا کیا, مطلب کچھ اس میں نقص ہوگا. مباح چیز اگر رہ جائے تو کچھ بات نہیں ہے, یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو اتباع کرو اس کا جو چیز بھی ہے اس کے اندر, اور ڈرتے رہو بچتے رہو برائی سے کفر شرک سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بات بتلا دی گئی ہے. کتاب بابرکت ہے, عظیم ہے, اس کا اتباع ضروری ہے اور ہر وقت ڈرتے رہنا ضروری ہے. اگر ایسا کرو گے تو رحمت کے مستحق ہوگا. اگر کوئی سنتا ہی نہیں ہے, اتباع ہی نہیں کرتا, سمجھتا ہی نہیں ہے تو رحم کیسے ہوگا؟ رحم نہیں ہوگا. اللہ کی جان سے مہربانی شامل حال نہیں ہوگی. یہ تو کتاب کی پوزیشن بیان کر دی. اور جو چیزیں ان کتابوں میں متفق علیہ تھی ان کا بھی بیان ہو گیا ساری. اور اس کتاب کو نازل کرنے کی دو وجوہات بیان فرمائی. کتابیں اللہ نے کیوں نازل کی؟ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ اس واسطے. خلاصہ یہ ہے کہ الزام اتارنے کے لیے, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہم کو پتہ نہ چلا, ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کچھ کر لیتے, لیکن ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا. اللہ نے یہ الزام اتارنے کے لیے ہی کتابیں نازل فرمائی. وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم کو معلوم نہیں ہوا. ہاں یہ ہوگا کہ تم نے معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, الزام تمہارے سر پر آئے گا. فرمایا یہ کتاب اس واسطے نازل کی ہے, ان تقولو لئلا تقول, یعنی اس واسطے کہ تم یہ نہ کہو کہ بے شک کتاب نازل کی گئی ہے دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. عرب کے لوگ جو ہیں ان سے پہلے دو گروہ یہود اور نصارہ کا, یہی اہل کتاب مشہور ہیں. امام ابوبکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجوسیوں کو اہل کتاب میں نہیں شمار کیا گیا. مجوسی آتش پرست یہ مشرک ہیں. حضور نے بھی فرمایا جزیہ تو ان سے لے لو لیکن مجوسی عورتوں سے نکاح بھی نہ کرو اور ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا بھی نہ کھاؤ. یہود اور نصارہ کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھانا بھی جائز قرار دیا ہے اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں, اور یہود اور نصارہ کی عورتوں سے نکاح کو بھی مباح قرار دیا. لیکن مجوسیوں کے بارے میں, مشرکوں کے بارے میں اجازت نہیں دی. یہ اہل کتاب میں نہیں شمار ہوتے. مجوسیوں کا ذکر بھی اس سورت کی ابتدا میں ہوا ہے, اور نور و ظلمت کے قائل جو ہیں. تو فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب نازل کی گئی یہود اور نصارہ کے پاس, اور بے شک ہم تھے ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کیا ہے. ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کتابوں کی زبان بھی الگ تھی, سریانی زبان میں تھی, تورات عبرانی زبان میں تھی, انجیل سریانی زبان میں تھی, اور ہماری زبان عربی ہے. علاوہ اس کے یہ بات بھی تھی کہ ان کتابوں والوں نے کتاب کو پہنچانے کے اندر بھی کوئی جان پہچانی نہیں کی. یہ بات بھی تھی. یہود نصارہ نے تو رات اس لیے جلد ہی خراب ہو گئی, وہ کتابیں بگڑ گئی, پوری جافشانی نہیں کی انہوں نے کتاب کو بالکل پورے طریقے پر پہنچانے کے لیے کہ آگے اس کو پہنچایا جائے، اس کی صحیح تبلیغ کی جائے، یہ بھی تھی. عرب کے لوگ ناواقف تھے اس سے. تو فرمایا تاکہ یہ تم کل یہ عذر نہ پیش کر سکو. یہ ہم کو زبان نہیں معلوم تھی، وہ کتابوں کا مضمون معلوم نہیں تھا، ہم تک کسی نے اس کو پہنچایا نہیں. اللہ نے تمہاری زبان کے اندر کتاب نازل فرما کر اس عذر کو ہی اٹھا دیا. ایک بات. دوسری بات، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے پہلے یہود اور نصارہ سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. کیوں؟ کہ عرب کے لوگ یہود اور نصارہ سے زیادہ ذہین تھے، ذہانت کے اعتبار سے، قوتوں کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوئے تھے. تو اگر ہمارے اوپر کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. اللہ نے یہ الزام بھی اتار دیا، لو تمہارے پاس بھی کتاب آ گئی. کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو تو پتہ نہ چلا، ہم تو بڑے ذہین لوگ تھے. چنانچہ نفسیات کا مطالعہ کرنے والے اور قومیتوں کا تجزیہ کرنے والے، سوشیولوجی پر مباحث کرنے والے لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو عرب لوگ جو تھے یہ امی اور ان پڑھ، تعلیم یافتہ نہیں. سو میں کوئی 2-3% آدمی ایسے ہوں گے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں. سب بات زبانی تھی. جتنی ذہانت یہ لوگ رکھتے تھے اس وقت دنیا میں کوئی قوم اتنی ذہین نہیں تھی. نہ ترک ذہین تھے، نہ ہندوستانی اتنے ذہین تھے، اور نہ کوئی دوسرے یورپ والے تو اس وقت تھے بھی نہیں. کچھ بہت ہی غیر متمدن اور پسماندہ تھے بہت زیادہ. وہ تو لباس پہننا بھی نہیں جانتے تھے اس وقت، چمڑے باندھا کرتے تھے پشت کے ساتھ. تو سب سے زیادہ ذہین لوگ یہ تھے. اللہ نے ان کے اندر یہ آخری کتاب کو نازل فرما کر یہ سب الزامات اتار دیے. فرمایا کہ یا تم یہ نہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہماری اوپر اتاری جاتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. پس تحقیق تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت کا سرچشمہ آ چکا ہے. خدا نے کتاب کو ہدی للعالمین بنایا ہے، اس کی تشریح کرنے والے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کے عمل کرنے پر اور اعتقاد رکھنے پر خدا تعالی کی رحمتیں شامل حال ہوتی. حتیٰ کہ حضور کا فرمان ہے، جو لوگ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر یا کتاب الہی کو پڑھتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ہر طرف سے آسمان تک ہجوم ہوتا ہے، خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب یہ بات ہو چکی ہے فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے. اب سمجھ لو کہ جو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اور جو اعراض کرتا ہے اس سے صدفان ہا، بجائے اس کے کہ مان کر رحمت کا مستحق بنے، جو اعراض کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. لیکن جو اعراض کریں گے اتنی واضح حقیقتوں کے آنے کے بعد، جو روگردانی کریں گے، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں. سنجزی، ہم ضرور بدلہ دیں گے. اور جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیتوں سے، بدلہ کیا؟ سوء العذاب، سخت سزا دیں گے. کیونکہ اللہ نے ہر قسم کا الزام اتار دیا، کسی کو عذر کا موقع نہیں رہنے دیا. جو اعراض کرتا ہے تو سخت سزا کا مستحق ہوگا، اس واسطے کہ یہ اعراض بہت بری بات. حق سے اعراض کرنا حقیقت کے واضح ہونے کے بعد، تو جو آدمی ایسا کرے گا وہ سخت ترین سزا کا مستحق بنے گا. سو ایسے لوگوں کو ہم سخت سزا دیں گے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ یاتی ربک یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. هل ينظرون نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ کے فرشتے یا آ جائے ان کے پاس تیرا پروردگار یا آ جائیں تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں جس دن آئیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں تو نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہیں کمائی تھی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. شرک اور مشرکین کا اور شرکیہ رسومات کے رد کے بعد محرمات کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا. کھانے پینے کے اندر جو چیزیں حرام ہیں ان کا اور مشرکین نے جو خود ساختہ محرمات بنائی ہیں غیر اللہ کی نیاز اس کی تردید. پھر اللہ تعالی نے ملت حنیفی میں جن باتوں کو ناجائز قرار دیا ہے ان کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ. پھر یہ تورات کا ذکر کیا اور آخر میں قرآن کریم کا کہ اللہ تعالی نے اس بابرکت کتاب کو نازل فرمایا ہے اس کا اتباع کرو اور ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالی کی مہربانی تمہارے ساتھ شامل حال ہو. کتاب کو اتارنے کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلے ہم سے دونوں گروہوں کو کتاب ملی اور ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی. اس الزام کو اتارنے کے لیے یا یہ الزام کہ اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے ان لوگوں کی بنسبت. ان کی ذہنی کوائف اچھے نہیں تھے ہمارے تو اذہان بھی اچھے تھے. سو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب عذر اللہ تعالی نے رفع کر دیے ہیں. کوئی عذر نہیں رہنے دیا انسانوں کے ایمان کے سلسلے میں. تو اب بھی جو آدمی اعراض کرتا ہے اور روگردانی کرتا ہے ایمان لانے سے اور ہدایت کا راستہ قبول کرنے سے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. اور سو ایسا اعراض کرنے والے لوگ خدا تعالی کے شدید عذاب کا شکار ہوں گے. اب اس آیت کے اندر مشرکین کا شکوہ ہی بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے. جب ہدایت کے سب سامان اللہ نے مکمل کر دیے ہیں, انبیاء کو بھی بھیج دیا, شریعتیں بھی مکمل ہو گئی, کتابیں بھی آ گئی, اللہ تعالی نے ظاہری اور باطنی طور پر ہدایت کے جتنے سامان بھی ہو سکتے ہیں وہ سب عطا فرما دیے, ظاہر کر دیے. عقل بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی, حواس بھی دیے, اور پھر یہ تمام ہدایت کے جملہ سلسلے مکمل کر دیے. اور جیسا پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ہدایت کا سلسلہ ابتدا سے چلا آ رہا تھا لیکن آخر میں اللہ نے اس کو تام اور مکمل کر دیا. آخری نبی بھی دنیا میں تشریف لائے اور آخری کتاب بھی اللہ نے نازل فرما دی. تو اب پھر ہدایت لانے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے؟ جیسا کہ دوسری آیات میں فرمایا ہے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون, اگر یہ لوگ قرآن پر اب ایمان نہیں لاتے اور آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اس کے بعد کون سی بات آئے گی؟ کوئی کتاب آئے گی یا کوئی رسول آئے گا یا کوئی شریعت نئی آئے گی؟ کوئی نیا ہدایت کا سلسلہ کھڑا ہوگا. یہ تو سلسلہ اللہ نے مکمل کر دیا ہے. انسانیت کے دور کا ہدایت کا جو سامان ہے وہ سب مکمل ہو چکا ہے. تو اب یہ لوگ مکے والے، عرب والے اور پھر موجودہ دور والے، قرآن کے نزول کے زمانے میں اور اس کے بعد والے، خاص طور پر جو قرآن کے نزول کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے وہ بہت زیادہ تعصب اور عناد رکھتے تھے، انکار کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہدایت کے سارے سامان مکمل ہو چکے ہیں تو اب یہ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ فرشتے آ جائیں ان کے پاس. تو فرشتے جو آتے ہیں وہ دو مقصد کے لیے آتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آ کر جانیں قبض کریں، جیسا ہے اس صورت میں بھی گزر چکا ہے، آگے بھی آتا. فرشتے آ کر جانیں قبض کرتے ہیں، انسان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے. تو کیا یہ اب موت کے منتظر ہیں فرشتے آ کر جانیں قبض کریں؟ یا دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے جب آئیں گے تو وہ محاسبے کے لیے آئیں گے. محاسبہ برزخ میں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی فرشتے خدا کے آتے ہیں، اور حشر کے اندر بھی فرشتے آئیں گے، جیسا کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے. خدا تعالی خصوصی تجلی فرمائے گا اور فرشتے آئیں گے اور محاسبے کی منزل شروع ہوگی. تو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہدایت کے جملہ دلائل اور تمام طریقے تو مکمل ہو چکے ہیں، تو اب اگر یہ نہیں انتظار ایمان لاتے اور ہدایت کو قبول نہیں کرتے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ قیامت کے منتظر ہیں، تو قیامت برپا ہو. اور یات یا ربو کا، یا تیرا پروردگار آئے. پروردگار کا آنا تو وہ تو ایسا حرکت نہیں کرتا آنے جانے کی، اس کا ظہور تجلی کے ذریعے ہوگا. وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے خدا تعالی، اس پر یہ تغیر تبدل والی تو کوئی صفت نہیں طاری ہو سکتی. اور یہ آنا جانا جو ہے یہ تو اجسام اور مخلوق وغیرہ کے لوازمات میں سے ہے. البتہ وہ جو تجلی فرمائے گا اور اس کے بعد احکام نازل ہوں گے اور سارے حالات تبدیل ہوں گے، اس کو ذکر کیا جا سکتا. نزل الملائکۃ تنزیل، فرشتے اتارے جائیں، اور غمام کا ذکر آیا، خاص قسم کی تجلی ہوگی اور اس کے اندر خدا تعالی کا ظہور ہوگا، نزول اجلال فرمائے گا وہ اور فیصلے فرمائے گا تمام کائنات کے درمیان. تو کیا یہ اس کا انتظار کرتے ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ یاتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، پھر یہ مانیں گے اس سے پہلے نہیں ماننے کی. یہ نشانیوں سے مراد اگر مطلق معجزات ہوں یا مطلق اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ہوں، وہ تو اللہ نے جگہ جگہ پھیلائے ہوئے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وہ نشانیاں سب ظاہر فرمائی ہیں. البتہ بعض نشانیاں قیامت کے وقوع کی ہیں، قیامت کے واقعہ ہونے سے پہلے خاص بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو کیا یہ ان نشانیوں کا یعنی انتظار کر رہے ہیں وہ نشانیاں ظاہر ہوں؟ وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر تو توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، پھر تو ایمان کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو مفید ہی نہیں ہوگا کسی کو ایمان لانا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالی نے. چنانچہ صحیح احادیث کے اندر قیامت کی نشانیوں میں، جیسا کہ بخاری مسلم اور تمام سیاستہ کے اندر یہ احادیث موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایات، کہ یہ نشانیاں ظاہر ہوں اگر اس